पंचदशी का ग्यारहवा प्रकरण निकालो, ब्रह्मानंद योगानंद प्रकरण। ब्रह्मानंद योगानंद प्रकरण निकालो। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ ब्रह्मानन्दाभिधियं ग्रन्थ व्याकुर्वे बोधसिद्धये ब्रह्मानन्दं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्न शेषतः ऐहिका मुष्मिकानर्थ व्रातं हित्वा सुखायते। नाटक द्वीप प्रकरण में जो अंत में कहा था कि जो मंदाधिकारी है, मंदाधिकारी ने क्या करना चाहिए उसके विषय में बताया। उत्तमाधिकारी के लिए ऊपर बता दिया, और फिर जो मंदाधिकारी है अर्थात जिसका मल विक्षेप आवरण अंतकरण के दोष दूर नहीं हुए हैं, ऐसे जो जीव है उनको मंदाधिकारी कहा जाता है। क्योंकि कर्म संस्कारों की मलिनता, वासनाओं की विक्षेपता और अविद्या का आवरण, जब तक को श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करता है तब तक ये दोष दूर नहीं होते हैं। वेदांत वाक्यों का, उपनिषदों का श्रवण करने से कर्म संस्कारों का मल धुल जाता है, अर्थात फलाशक्ति उसकी मिट जाती है। कर्म संस्कारों का मल क्या होता है तो फलाशक्ति के रूप में हमारी बुद्धि में अभिव्यक्त होता है, क्योंकि फलाशक्ति ही हमारे अंतकरण को कर्म मलिन नहीं करता है। कर्म की जो फलाशक्ति है कि ऐसा मुझे मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, तो ऐसी जो कामना होती है ये कामना ही मलिन बना देती है, अंतकरण को दूषित कर देती है। तो वेदांत वाक्यों का बार बार श्रवण करने का मतलब होता है इन मल नाम के दोष को दूर करना, अर्थात फलाशक्ति को मिटाना। कर्म होता रहे परंतु फलाशक्ति निर्माण न हो, ये सावधानी श्रवण के बिना, सुनने के बिना नहीं आएगी। हम कर्म करें परंतु कर्म बने नहीं, और कर्म तब नहीं बन जाता है जब फलाशक्ति छूट जाती है। फलाशक्ति छूट गई तो वो कर्म निष्काम कर्म कहा जाता है, भगवान ने बार बार गीता में यही कहा है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका तात्पर्य यही है कि तुम कर्म करते जाओ परंतु फल की इच्छा मत करो। जो मिलना है वो तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार मिलेगा ही, क्योंकि कर्म फल देने के बिना रहता नहीं। परंतु आप इच्छा नहीं करोगे तो वो कर्म अंतकरण के शुद्धि का कारण बनेगा, वो कर्म धर्म बनेगा। फलाशक्ति के रहित जो कर्म है उसी को ही धर्म कहा जाता है। चाहे वो कर्म अच्छा हो चाहे बुरा, वो प्रश्न नहीं है। केवल फलाशक्ति नहीं होना चाहिए, फलाशक्ति तुम्हारे अंदर राग निर्माण करेगी, आसक्ति निर्माण करेगी, मोह ममता निर्माण करेगी और अनेक विकारों को जन्म देगी। इसलिए आप फलाशक्ति नहीं करोगे तो वो कर्म तुम्हारे अंतकरण शुद्धि का कारण बनेगा। मल नाम के दोष की निवृत्ति हो जाएगी तो अंतकरण शुद्ध होगा। फिर मनन करने से विक्षेप नाम का दोष दूर होता है। क्या मनन करने से क्या होगा? पहला श्रवण और उसके बाद मनन। मनन नहीं करोगे तो विक्षेप वासनाएं मिटेगी नहीं। क्या वासनाएं कभी भी नहीं मिटेगी? आप कितना भी श्रवण करते रहो और मनन नहीं करोगे तो विक्षेप दूर नहीं होगा, अशांति दूर नहीं होगी, बेचैनी दूर नहीं होगी और दुख की समाप्ति तो प्रश्न ही नहीं। ये जो हमारे अंदर जो बेचैनी होती है यही दुख का कारण होता है, विक्षेप ही दुख का कारण होता है। इसलिए इस विक्षेप को दूर करने के लिए मनन बता दिया। मनन क्या करना है तो सत क्या है और असत क्या है, सत से अलग करना है असत को और असत से अलग करना है सत को। इस प्रकार से आप अपना विचार करते रहेंगे कि हमारे अंदर ये जो हम मैं कह रहे हैं इसके अंदर सत क्या है और असत क्या है। इसका जब मनन करोगे तो मनन से आपको मालूम पड़ेगा कि जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम करते हैं वो असत है, असत वो सत नहीं है। तो असत से राग मिट जाएगा। मिटेगा क्या? भली वासना आ जाए परंतु उस वासना में राग नहीं होगा, मेरापन नहीं होगा, और मेरापन नहीं होगा तो आप उनके साथ लगोगे नहीं, उसकी उपेक्षा हो जाएगी। धीरे धीरे धीरे धीरे वो अपना जगह छोड़ने लगेगा, अर्थात मोह की समाप्ति होगी, मेरापन की समाप्ति होगी, फिर धीरे धीरे राग की समाप्ति होगी और राग की समाप्ति होते होते वासनाओं की भी समाप्ति होगी। ये मनन ही उपासना है, मूर्त उपासना। मनन जो है ये मूर्त उपासना कहा जाता है और इस उपासना से आपका विक्षेप मिट जाएगा। धीरे धीरे विक्षेप मिट जाएगा, बाकी रहेगा आवरण। तो आवरण के लिए फिर निधिध्यासन, क्योंकि आपको सत का अनुभव होगा कि सत तो केवल आत्मा ही है और वो असत से अलग आप करोगे तो उस सत्य पर आपकी निष्ठा बनेगी। क्या बनेगी? सत्य पर निष्ठा बनेगी। निष्ठा का मतलब होगा कि बुद्धि उसको ग्रहण करने लगेगी, बुद्धि उसके अंदर प्रविष्ट होने लगेगी। धीरे धीरे धीरे धीरे बुद्धि उसके अंदर क्या होगी, प्रविष्ट होगी। और जैसी जैसी बुद्धि प्रविष्ट होगी, बुद्धि तदाकार बनने लगेगी। जब बुद्धि आत्माकार बनेगी, ये आत्माकार बुद्धि को बनाने का नाम ही निधिध्यासन है। क्या? बुद्धि को आत्माकार बनाने का अर्थात चैतन्य रूप बनाने का, ज्ञान रूप बनाने का, आनंद रूप बनाने का जो काम है, वही उसी का नाम, या जो पुरुषार्थ है उसी का नाम है निधिध्यासन। जब बुद्धि हमारी निधिध्यासनारूढ़ हो जाएगी, तब उस आत्मा का हमें ब्रह्म के रूप में अनुभव होने लगेगा। अर्थात अनुभव काय का होगा, तो आनंद का। किसका आनंद? अपना ही आनंद, निरपेक्ष आनंद, सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष आनंद। तो इस प्रकार से मंद अधिकारी इस क्रम से उस आनंद को ले सकता है। वो आत्मा का साक्षी के रूप में, कुटस्थ के रूप में अनुभव करता है, तब वो आत्मा ही व्यापक, क्योंकि आत्मा के अलावा सब कुछ मिथ्या हो गया, बाधित हो गया, असत हो गया। तो बाहर का दिखना समाप्त हो जाता है, बाहर के पदार्थों का अनुभव करना मिट जाता है, क्योंकि बुद्धि आत्मा के अलावा अन्य पदार्थ का अनुभव करना बंद कर देती है। ऐसी जो स्थिति है, उस स्थिति का नाम ही ब्रह्मानंद है। क्या? जब अन्य पदार्थ का, जिसको पदार्थाभाविनी अवस्था कहा जाता है, तो ज्ञान की सात भूमिकाएं हैं, उसमें सपदार्थाभाविनी, ये जो वहां सभी पदार्थों का अभाव हो जाता है। आत्मय वेदम सर्वम, ब्रह्मय वेदम सर्वम, इस प्रकार से केवल एक ही अनुभूति रहती है। ये अनुभूति का, वो अनुभूति क्या है, तो यही इस प्रकरण के अंदर बताया जा रहा है। तो इस प्रकरण का नाम है ब्रह्मानंद और योगानंद। क्या? योगानंद, जब मैंने इसलिए बताया कि जो छठी भूमिका है पदार्थाभाविनी, इस पदार्थाभाविनी का जब योग हो जाता है, अर्थात हमारे अंतकरण में ये स्थिति जब प्राप्त होती है, अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योग कहा है, कि जो हमें अप्राप्त थी श्रवण मनन निधिध्यासन करने के पहले, जो अप्राप्त थी, अब क्या हो गई, वो स्थिति प्राप्त हो गई। तो ये जो प्राप्ति का नाम है, अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योग, योग किसका नाम है, ये जो अप्राप्त स्थिति है, वो अप्राप्त स्थिति प्राप्त हो जाए, इसी का नाम योग है। और जब ये प्राप्त होती है, तो क्या मिलता है, तो आत्मा ही व्यापक रूप से निरतिशय आनंद। क्या? वो निरतिशय आनंद का नाम ही ब्रह्मानंद है। निरपेक्ष आनंद, निरंकुश आनंद, असीम आनंद, जिस आनंद का फिर कभी नाश नहीं होता है। तो ऐसा जो आनंद है, उस आनंद का नाम ही ब्रह्मानंद है, क्योंकि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म सत स्वरूप है। तो तो आत्मा भी सत चित आनंद स्वरूप है। बुद्धि आरूढ़ हो गई, बुद्धि तदाकार बन गई, उस स्थिति का नाम, तदाकार बनने का नाम ही तुरिया है। क्या? तुरीयावस्था। तुरीयावस्था का मतलब चतुर्थावस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के आगे की अवस्था है। ये तुरी अवस्था जो है, इस तुरी अवस्था में ब्रह्मानंद व्यापक आत्मा का अपरिच्छिन्न आनंद होता है। उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। वो पहले तो छठी भूमिका में आनंद का अनुभव होता है, परंतु सातवीं भूमिका में आनंद का अनुभव भी मिट जाता है। अनुभविता, अनुभव्य और अनुभव, ये तीनों एक हो जाते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक हो जाते हैं। अब वो आनंद भी नहीं रहता है, परंतु आनंद के अलावा कुछ दूसरा होता भी नहीं है। अनुभव भी आनंद नहीं रहता है। क्या? क्योंकि अनुभव करने वाला कौन होगा? अनुभविता ही मिट जाता है। क्या? अनुभविता ही मिट जाता है, तो फिर अनुभव होगा किसको? और अनुभव होगा किसका, ये प्रश्न होगा कि नहीं? इसलिए न ज्ञातव्यम, न कर्तव्यम, न गंतव्यम। ज्ञानामृतस्य तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः। कहा है कि योगी जो है, ये योगी ज्ञानामृत से पूर्ण हो जाता है, और जब पूर्ण हो जाता है तो फिर ज्ञातव्य समाप्त होता है, कर्तव्य समाप्त होता है, गंतव्य समाप्त होता है। उसकी गतियां, फिर वो उसको यहां जाना वहां जाना वो नहीं, ना कैलाश उसके लिए है, ना वैकुंठ उसके लिए है, ना साकेत, ना गोलोक, ना कोई लोक की ही समाप्ति हो गई। लोक तो संसार है, चाहे वैकुंठ हो चाहे कैलाश हो, वो संसार ही है, वो देवताओं के लिए है। किसके लिए? ज्ञानी के लिए लोक नहीं है, ये धार्मिकों के लिए, उपासकों के लिए है। धार्मिकों के लिए स्वर्ग आदि लोक, उपासकों के लिए वैकुंठ आदि लोक, परंतु ज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए कोई लोक नहीं है। गति समाप्त होती है, जाना आना ही समाप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो ब्रह्मानंद है, ये मंद अधिकारी भी, क्या? मंद अधिकारी भी इस आनंद को अनुभव कर सकते हैं। ये कोई परोक्ष आनंद नहीं है और प्रत्यक्ष भी नहीं है, साक्षात अपरोक्ष है। ये आनंद जो है वो अपना अपने में ही आनंद है। इस आनंद के लिए दूसरे अन्य किसी की अपेक्षा नहीं होती है, ना प्रमाणों की अपेक्षा, ना युक्तियों की अपेक्षा, ना किसी ईश्वर की अपेक्षा, ना किसी संत की अपेक्षा, गुरु की अपेक्षा, यहां कोई अपेक्षा नहीं रहती है। तो ऐसी जो ब्रह्मानंद है, ये ब्रह्मानंद ही योगानंद के बाद ब्रह्मानंद, योग हो जाता है, योग में भी आनंद है और आनंद का फल भी आनंद। क्या? साधन भी आनंद है और प्राप्ति भी आनंद है। यहां प्राप्तव्य दूसरा कोई वस्तु नहीं है, प्राप्ति आज अन्य किसी की नहीं है। क्या? प्राप्त करने वाला जो है उसी की ही प्राप्ति है, प्राप्तस्य प्राप्ति ही, प्राप्त की ही प्राप्ति है। वो है तुम्हारे पास, परंतु अज्ञात है वो आनंद। तुम ही हो, तुम्हारा ही है, और तुमसे ही है, परंतु हमें वो अप्राप्त हुआ। क्यों? इन प्रतिबंधकों के कारण। कारण क्या है? हमारे अंतकरण के दोष प्रतिबंधक है। उस प्रतिबंधकों को साधक को, मुमुक्षु को ही दूर करना होता है। या ना ईश्वर दूर कर सकता है, ना तुम्हारा गुरु दूर कर सकता है, ना तुम्हारे कोई ही सगे संबंधी दूर कर सकते हैं। ध्यान रखो, इन दोषों को तुम्हें अपने पुरुषार्थ से ही दूर करना होगा। और उसको दूर करने का साधन शास्त्र ने बता दिया कि गुरोर मुखात श्रुतिम पठाओ। क्या इसका साधन है? गुरु के मुख से, आचार्य के मुख से श्रुतियों का, उपनिषदों का श्रवण, उपनिषदों का मनन, यही तुम्हें बताएंगे कि क्या सुनना चाहिए और कैसा सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए। गुरु ही बता देंगे। फिर गुरु ही बता देंगे कि तुम्हें इसका मनन कैसा करना है। परंतु परिप्रश्ने निसेवया, प्रश्न नहीं करोगे तो कोई भूखे को ही रोटी दी जाती है और वो सार्थक होती है। क्या होती है? पेट भरा हुआ, डट के कंठ तक भरा हुआ है और उसको कहने थोड़ा सा तो ले लो। उसको आग्रह करेंगे, जिसका पेट भरा हुआ है उसको आग्रह करेंगे और भूखे को धक्का देंगे तो वहां नहीं। धर्म वही होता है, ज्ञान की सार्थकता वही होती है जहां जिज्ञासा होती है, मुमुक्षुता होती है, व्याकुलता होती है, वहीं ज्ञान की सार्थकता होती है। क्या ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता? वहां ज्ञान देते जा रहे हैं, देने वाले को तो ठीक है, देने वाले का तो कर्तव्य है तो वो दे रहा है, परंतु लेने वाले को कोई लाभ नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि इसलिए बार बार श्रवण क्यों श्रुति आदेश देती है? आत्मावारे श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, ये श्रुति का आदेश है। उपनिषद तुम्हें आत्मा की ही कथा सुनाएगा, राम की, कृष्ण की कथा नहीं सुनाएगा। उपनिषद तुम्हें अपनी कथा सुनाएगा। किसकी? आपकी कथा है ये, दूसरे की नहीं। ये आपकी कथा सुनाएगा और आपकी कथा से आपको अपना बोध करा देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से जिन्होंने किया है उनके लिए, ऐसे जो मंद अधिकारी है उनको भी ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर सकता है। इसके लिए यहां ये प्रकरण का आरंभ होता है। प्रकरण का अर्थ होता है प्रकृष्ट करणम प्रकरणम, जो उत्तम साधन है। प्रकृष्ट का मतलब निर्दुष्ट, प्रकृष्ट अर्थात तो सबसे उत्तम साधन, श्रेष्ठ साधन है। इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। क्या? तो उसी को ही प्रकरण कहा जाता है। ये ब्रह्मानंद का प्रकरण है, अर्थात तो इस जो प्रकरण का ये है प्रतिपाद्य विषय जो है वो ब्रह्मानंद है। ब्रह्म और आनंद ये दो है क्या? नहीं, ब्रह्म ही आनंद है और आनंद ही ब्रह्म है। आनंदम ब्रह्मेति विजानात, श्रुति कहती है कि आनंद ही ब्रह्म समझ लेना है। आनंद ही, आनंद के अलावा दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। इसलिए जो आनंद है वो आनंद किसका है? तो वही आनंद ही ब्रह्म है। ये बोध कराने के लिए इस प्रकरण का ये विषय है। ग्रंथ का विषय भी क्या है? यही है। इसलिए यहां पहले कहा कि नत्वा भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो ब्रह्मानंद अभिधम ग्रंथम व्याकुर्वे बोध सिद्धे। योगानंद का मतलब होता है कि जो अप्राप्त सा आपको था वो प्राप्त हो जाना। अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योग। योग किसको कहते हैं? जो अप्राप्त वस्तु है अप्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति हो कराना या प्राप्ति होना। अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योग। प्राप्तस्य परिपालनम क्षेम। यो मतलब या आनंद की प्राप्ति का नाम योगा योग है। योग योग का मतलब क्या होता है? जुटना। क्या? दो वस्तु जुटने का नाम योग है। व्यावहारिक शब्द में हम बताते हैं, दो वस्तु मिल गए तो क्या हो गया? योग हो गया। योग समझ। तो यहां हमारे अंतकरण का और आनंद का, क्या अंतकरण का और आनंद का जुट जाना, समझ लेना। कौन सा अंतकरण? मल विक्षेप आवरण से रहित अंतकरण, समझ लेना। मल विक्षेप आवरण से रहित आनंद जो अंतकरण है, वो अंतकरण जब आत्मा के ही साथ जुड़ जाता है तो आत्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है कि नहीं है? आत्मा जो है आनंद स्वरूप है, तो उस आनंद के साथ जुटने का नाम योगानंद है। क्या? उस अंतकरण का, उस आत्मानंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसके साथ जुड़ गया है, इसलिए जुटने का नाम है योगानंद। और ये योगानंद ही क्या है? ब्रह्मानंद है, क्योंकि ये आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है, समझे ना। ये जो आत्मा है, ये आत्मा ही आनंद स्वरूप होने से, ज्ञान स्वरूप होने से, सत स्वरूप होने से क्या है? ब्रह्मानंद है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म और आत्मा का जुटने का नहीं भाई, अंतकरण। वहां की बात छोड़ो, मैं जो बता रहा हूं समझा रहा हूं उसको समझो। ब्रह्म तो वो है ही, ब्रह्म के साथ जुटना नहीं होता है। ब्रह्म कोई साकार वस्तु नहीं, जुटना किसके साथ है? आपको श्रवण मनन निधि ध्यासन करके गए तो साक्षी के साथ आप जुट गए, आत्मा के साथ जुट गए। क्या? पीछे पीछे के प्रकरण को भी भूलना नहीं है, समझ। ब्रह्म के साथ तो जुटने का प्रश्न नहीं है ना। वही समझा रहे कि अंतकरण का और आत्मा का जो मिलन है, इनका जो योग है, उसका नाम है योग। क्या? और ये योग कैसा है? आनंद स्वरूप। क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए आनंद के साथ अंतकरण का योग हो गया। क्या हो गया? आत्मा क्या है? आनंद स्वरूप है कि नहीं है? आत्मा जो है, पहले साक्षी की बात चली ना, तो ये साक्षी कौन है? आत्मा ही तो साक्षी है कि नहीं? कुटस्थ है, साक्षी है, आत्मा है। ये आत्मा ही तो साक्षी है कि नहीं है? तो साक्षी कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है कि नहीं है? तो इस आनंद के साथ किसका योग हो गया? क्या समझ रहे हो? कैसा सुन रहे? और बाबा अंतकरण का योग होता है, ब्रह्म का योग? ब्रह्म तो है ही, तो ब्रह्म का योग कहां से करोगे? हाँ, इसको समझो ना। ये वहां क्या है? वहां तो संक्षेप में बता देते हैं, वो थोड़े खोलकर वो बताते हैं। टीका वाले कोई इतना थोड़ा शब्दशा थोड़ा खोलता है। तो आत्मा का और शुद्ध अंतकरण का श्रवण मनन निधि ध्यासन करके, समझे ना। इसलिए तो मैंने आपको पहली भूमिका क्या बताई है। तो ये किसकी भूमिका है? ये ज्ञान की भूमिका नहीं है, ये अंतकरण की भूमिका है। समझ ना, जैसा जैसा अंतकरण उसके पास जाएगा वैसा वैसा वो तदाकारता को प्राप्त करने लगेगा, ज्ञान को प्राप्त करने लगेगा। क्या? जैसा जैसे आप यहां से बद्रीनाथ के लिए चल पड़े, जैसे जैसे हरिद्वार पार करते गए, देवप्रयाग पार करते गए, करण प्रयाग आदि आदि एक एक पार करते रहे, तो आपको परमात्मा नजदीक नजदीक लगता है कि नहीं? तो आनंद की वृद्धि होती है कि नहीं? आपके अंदर होती है कि नहीं वृद्धि? और वहां जाकर के जब भगवान के चरणों में मस्तक रखेंगे, वहां जो आनंद मिलता है वो आनंद कौन सा है? परमात्मा का आनंद है ना वो। परंतु ये इधर से जो गए हरिद्वार को पार कर गए, बस आप तो बद्रीनाथ कितना 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, जैसा जैसा आप नजदीक जाएंगे वैसी वैसी आपके अंतकरण की आनंद की भूमिका बदलती जाएगी, ऊपर बढ़ती जाएगी, समझे ना, और पूर्ण जाकर के वहां हो जाएगी। ऐसी ही हमारी सुविचारना, शुभेच्छा, सुविचारना, तन्मांसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभाविनी, ये अवस्था अंतकरण की है, ज्ञान की नहीं है। परंतु ज्ञान की इसलिए कही गई है कि आप जैसे जैसे अंतकरण शुद्ध होता जाएगा वो आनंद वैसा ही बढ़ता जाएगा। क्या होगा? आनंद बढ़ता ही जाएगा। तो जैसा जैसा बढ़ता जाएगा तो ये अंतकरण की अवस्था का आरोप ज्ञान पर होगा, आनंद पर होगा। इसलिए आनंद की अवस्था जो कही जाती है ये आरोप करके कही जाती है। अब इतना भी नहीं समझ रहे आप, आनंद जैसा आप भोजन के पहले आपको व्याकुलता रहती है कि नहीं, भूख पी तृप्ति की व्याकुलता है कि नहीं आपके अंदर, भूख लगी हुई है, थाली आपके अंदर आ गई तो पहला थोड़ा सा अनुभव होता है कि नहीं, बस आप तो पेट भरने वाला है, तृप्ति मिलने वाली है, एक एक ग्रास खा रहे हैं, भूख मिटती जा रही है, अतृप्ति बढ़ती जा रही है, तो वो उसको क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे उसको? आनंद ही कहा जाएगा कि और कुछ कहा जाएगा? तो ऐसा ही ये अंतकरण का है, समझे ना। भूख किसमें है? अंतकरण में। आनंद की भूख, सुख की भूख किसको है? अंतकरण में है, समझे ना। तो जैसा जैसा उसको ये भूमिका है वो पार करता जाएगा वैसी उसकी आनंद की अवस्था बढ़ती जाएगी। और जब पूर्ण भोजन कर बस अब तो पूर्ण हो गया, अब तृप्त तो हो गया, अब कोई कितना भी आग्रह करने लगेगा तो फिर लेगा क्या? हो बस अब तृप्त तो हो गया, अब लेना बंद हो गया, चाहना बंद हो गया, खाना ये सामान्य आप अनुभव करते हो तो यही स्थितियां इधर भी है, समझे ना, ये भी आनंद की स्थितियां है। परंतु ये विषय आनंद है, या इस आनंद में से विषय हटाना है, आनंद बचना है। भोजन को हटा दो, अन्न को हटा दो, बचेगा क्या तुम्हारे पास? भोजन तो ये कर दिया, थाली हटा दिया है, अन्न हटा दिया है, लेना बंद कर दिया, परंतु तुम्हारे पास बचा क्या है? उस पर ध्यान नहीं है, बचा क्या तुम्हारे पास? आनंद ही बचा कि नहीं? अब वो किसका आनंद है? वो किसका आनंद है? वो तुम्हारा ही है। तो लास्ट में मिला क्या? तुम्हें अपना ही आनंद आपको मिला है, और कुछ नहीं मिला है। और निमित्त भोजन हो गया, क्या मिल गया? निमित्त भोजन हुआ है, बाकी मिला कुछ नहीं तुम्हें। ऐसा ही यहां भी है, समझे ना। उसी को ही ब्रह्मानंद कहा गया। ब्रह्मानंद क्या है? यही है। तो यही इसी के लिए कह रहे हैं कि नत्वा भारती तीर्थो विद्यारण्य मुनीश्वरो भारती तीर्थो, अर्थात विद्यारण्य मुनि के जो गुरुजी थे शंकर भारती जी, बड़े विद्वान थे, समझना शंकर भारती जी। तो उस शंकर भारती को या भारती तीर्थो इनको और विद्यारण्य मुनि को हम नमस्कार करके, नत्वा नमस्कार करके क्या करते हैं, ब्रह्मानंद अभिधम ग्रंथम बोध सिद्धये व्याकुर्वे, जो ब्रह्मानंद जो है अर्थात जो आत्मा का जो आनंद है, वो आत्मा का आनंद ही ब्रह्मानंद है, ये बताने के लिए ऊपर साक्षी तक लाया था करें तुम्हें, ऊपर के नाट्यदीप प्रकरण में साक्षी तक तुम्हें बता दिया था। अब उस साक्षी को ही यह ब्रह्म के रूप में प्रतिपादन करना है, जो साक्षी का आनंद है। अब सब दृश्य संसार मिट जाएगा तो साक्षी भी रहेगा क्या? साक्षी रहेगा नहीं, साक्षी नहीं रहेगा तो फिर बचेगा क्या? क्या बचेगा? केवल आनंद बचेगा, साक्षी नहीं रहेगा, बचेगा क्या? केवल आनंद। तो वो आनंद ही ब्रह्म है, उस आनंद को ही ब्रह्म के रूप में यहां प्रतिपादन करना है। किसके लिए? जो मंद अधिकारी है उसको जन्माने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए। इसलिए ब्रह्मानंद अभिधम, अर्थात उस ब्रह्मानंद का अनुभव कराने के लिए बोध सिद्धे ग्रंथम व्याकुर्वे, वो बोध सिद्धि के लिए इस ग्रंथ का हम आरंभ करते हैं। क्या? वो जो आनंद है उस आनंद के सिद्धि के लिए, वो आनंद तुम्हें कैसा मिलेगा, कैसा प्राप्त होगा, वो सिद्ध ही है, प्राप्त नहीं करना है और प्राप्त भी करना है, दोनों बात है। क्या? प्राप्त करना भी नहीं है, क्योंकि वो जो आनंद जैसा तुम भूख के पहले जो आनंद जिसको चाहते थे, वही आनंद बिना भोजन करे नहीं मिलेगा। और भोजन करने के पहले क्या नहीं था? क्या वो था, परंतु तुम्हें मालूम नहीं था। क्या? ये तुम्हारा ही आनंद है भाई, वो दूसरे का नहीं है। ये जनवाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो क्या समझ रहा है कि भोजन किया इसलिए आनंद मिला? क्या? भोजन किया इसलिए आनंद मिला, ऐसा नहीं है। भोजन किया तब आनंद मिला, ऐसा नहीं है। वो आनंद तो पहले ही था, परंतु उस आनंद में प्रतिबंधक आ गए। क्या प्रतिबंधक आ गए? इसलिए तुम्हें भोजन करना पड़ेगा। भोजन क्या करता है? भोजन क्या करता है? जो प्रतिबंधक आ गया है उस प्रतिबंधक को हटाया है। भोजन साधन है, भोजन आनंद कतई नहीं है, भोजन प्रतिबंधकों को हटाने का साधन है। इसी प्रकार से ये श्रवण मनन निधिध्यासन ये क्या करता है? ये प्रतिबंधकों को हटाने का साधन है। और प्रतिबंधक हट गए तो आनंद सिद्ध है। क्या? सिद्ध था ही और सिद्ध हो गया। प्रतिबंधक हटाए तब सिद्ध हुआ तुम्हारे दृष्टि से। और शास्त्र कहता है कि ये पहले ही था, समझ, कुछ सिद्ध नहीं हुआ है, ये पहले ही था। अब प्रतिबंधक हट गए, प्रतिबंधक तुमने हटा दिए, आनंद को प्राप्त नहीं किया है, आनंद को प्राप्त नहीं किया तुमने, तुम्हारे पुरुषार्थ ने केवल प्रतिबंधक को हटाने का काम किया है, आनंद को तुम्हारे पुरुषार्थ ने नहीं दिया है। समझ रहे ना? तो यही बात इसमें समझाना, इसीलिए इस प्रकरण का यहां आरंभ करते हैं। चिकित्सित ग्रंथस्य निष्प्रत्युह परिपूर्णाय परिपंथी कल्मश निवृत्तये अभिमत देवता तत्वानुसंधान लक्षण मंगलम आचरन श्रोत्र प्रवृत्ति सिद्धये सप्रयोजनम अभिधेयम अविष्कुर्वन ग्रंथारंभम प्रतिजानिते। चिकित्सित ग्रंथस्य अर्थात चिकित्सा करके, इच्छा करके। कौन सी इच्छा? जिज्ञासा। इच्छा का मतलब ये, हाँ महाराज हमारी भी जानने की इच्छा है, ये इच्छा की बात नहीं है, समझ लेना। जिज्ञासा, जिज्ञासा अर्थात बहुत विवेक कर दिया और विचार करने के बाद, तो चिकित्सित ग्रंथस्य, जो इस ग्रंथ के द्वारा जो अनेक प्रकार का विचार चिकित्सा की, वो निष्प्रत्युह परिपूर्णाय अर्थात प्रतिबंध रहित निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने के लिए, क्योंकि जो आपने पुरुषार्थ किया उस वो पुरुषार्थ भी क्या हो जाए? सफल हो जाए। अभी तक आपने पंचदशी सुनी का नहीं सुनी? पंचदशी सुनी है ना? तो ये पुरुषार्थ है कि नहीं तुम्हारा? हाँ, ये प्रयत्न है कि नहीं? ये चिकित्सा है कि नहीं है? यही चिकित्सा। तो जो आपने अभी तक ग्रंथ का जो अध्ययन किया, श्रवण मनन आदि जो किया है, तो ये ग्रंथ का ये करने का, ये पूर्ण रूप से सफल हो जाए, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न आ जाए, क्योंकि ये महाभारत में कहा है, भगवान कृष्ण ने भीम को कहा था, विद्यानाम धन्विनाम कोटि तदर्धम हरिमंदिरे तदर्धम दक्षिणे करे तदर्धम जाह्नवी तटे। अर्थात जब ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए जब जीव चलता है, पुरुषार्थ करता है, तब उसको 1 करोड़ योद्धाओं के साथ युद्ध करना पड़ता है। कितने? 1 करोड़। विद्यानाम धन्विनाम कोटि, विद्या के प्राप्ति के लिए करोड़ों करोड़ों, समझे ना, योद्धा उसके साथ खड़े होते हैं युद्ध करने के लिए, करने नहीं देते। तदर्धम हरिमंदिरे, जब भक्ति करने लेके चलता है तो 50 लाख योद्धा उसके साथ युद्ध करते हैं। तदर्धम जाह्नवी तीरे, जब तीर्थाटन करने के लिए चलता है, गंगा जी का स्नान करने के लिए चलता है, तो 25 लाख योद्धा युद्ध करते हैं। तदर्धम दक्षिणे करे, जब धर्म करने के लिए चलता है, तो 12.5 लाख योद्धा उसके साथ युद्ध करते हैं, धर्म नहीं करने देते, है ना? आप अनुभव कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाते दर्शन करने के लिए और आपका मन करता है कि थोड़ा भगवान की पेटी में भी कुछ डाल दे, है ना? बटवा निकालते हैं और बटवे में देखते हैं, क्या देखते हैं? क्या देखते हैं कि सबसे छोटा नोट कौन सा है, सबसे छोटा पैसा कौन सा है, है ना? छान छान करके देखते, जिससे जिसमें सबसे कम होगा उसको ढूंढ करके निकालते हैं, और वो भी पहले तो कहते ये कहीं कोई नहीं ले रहा है, चलो भगवान की याद डाल दे, जो कोई का किसी के काम का नहीं वो भगवान को दान देते हैं। ये कौन कराता है मालूम है तुम्हें? हाँ, ये अंदर के शत्रु है, समझे ना, ये अंदर के शत्रु है, तुम्हें करने नहीं देते, हमारी उस पर दृष्टि नहीं जा रही है, समझे ना। हम आखिर ये करते क्यों? एक बार की बात है, घाटकोपर की बात है, एक भगत था, बड़ा स्वाध्यायी था, और जब भंडारा था तो भंडारे में दक्षिणा बांटने के लिए वो नोट लाता था, पुरानी पुरानी नोट, और उसमें भी जो सबसे पुराना गला हुआ ये हुआ वो छान छान करके देता था उसमें भी। तो हमने एक दिन कहा, मनु भाई ऐसा क्यों करते हो आप? अब क्रम से जब तुम्हें गड्डी पकड़ी है तो ऊपर से देते जाओ ना एक एक, और नीचे छान का पहला छानता है कि कौन सा खराब है वो पहला दे दिए। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा कि स्वामी जी बचेगा तो फिर अच्छा बचेगा ना। हमने कहा मालूम है तो ये कौन कराता है? तुम नहीं करते, समझे ना। हमने कहा तुम्हें इसका रहस्य समझाता हूं, ये तुम नहीं कर रहे, वो तुम्हारे से करवा रहे हैं, वो तुम्हारे शत्रु है, वो धर्म नहीं करने देते, क्योंकि उनको मालूम है कि इनको धर्म करने देंगे तो ये शुद्ध हो जाएंगे, हमारा कोई महत्व नहीं रहेगा। ये रहस्य है उसका, समझे। यही बात यहां कह रहे हैं कि निष्पत्युह परिपूर्णाय परिपंथी कलमश निवृत्त, अर्थात जो अनेक प्रकार का कलमश है, दोष है, उसके निवृत्ति के लिए और अभिमत देवता तत्वानुसंधान रक्षण, उसके लिए अभिमत अर्थात जो तुम्हारा इष्ट है, अभिष्ट है, ऐसा जो देवता है, उस देवता के तात्विक स्वरूप का, मतलब जो तत्व राम हो कृष्ण हो ये देवता है, विष्णु है शंकर है ये सब देवता है, तो इन देवताओं का जो तात्विक रूप है वो है आत्मा। क्या? वो आत्मा, उस तत्व का अनुसंधान रूप जो लक्षण है वो हमें कैसा प्राप्त हो, इसके लिए ये मंगलाचरण, क्योंकि वो तत्व का अनुसंधान ही मंगल करने वाला है, वही तुम्हारे जीवन में मांगलिकता लाएगी, पवित्रता लाएगा। तो वही मंगलम आचरण श्रोत्र प्रवृत्ति सिद्धे सप्रयोजन सप्रयोजनम अभिधेयम अविष्कुर्वन, श्रोत्रा की श्रोताओं की उस तत्वानुसंधान में प्रवृत्ति कराने के लिए, क्या प्रवृत्ति सिद्ध है अर्थात श्रोता की उस तत्व का अनुसंधान में प्रवृत्ति कराने के लिए सप्रयोजनम, मतलब प्रयोजन के सहित तुम्हें क्या मिलेगा ये प्रयोजन, उस प्रयोजन के सहित अभिधेयम, जो अभिधेय है उसकी प्राप्ति, प्रयोजन के सहित उसकी प्राप्ति कैसी हो, उसके लिए ग्रंथारंभम अविष्कुर्वन प्रतिजानी है, उसके लिए हम इस ग्रंथ का आरंभ करने जा रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, शांति।